หมอทวนขุนแผนไม่ได้ทำไร่ทำนาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนอื่นถึงจะมีเมียมากมายหลายคนก็ไม่ได้เคยเลี้ยงดูมีหนำซ้ำยังเป็นฝ่ายพึ่งพาผู้หญิงพวกนั้นอีกต่างหากทำตัวเหมือนกับคนร้อนวิชาไม่เคยอยู่เป็นที่หรือว่าอยู่ที่ไหนนานๆเช้าวันหนึ่งหมอทวนขุนแผนก็มาหาผู้ใหญ่โสนะพอเห็นหน้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะผมต้องบอกพี่ผู้ใหญ่ตรงๆก่อนว่าลูกสาวพี่ผู้ใหญ่เนี่ยผมขอเป็นเมียนะเองจะบ้าไปแล้วไอ้ทวนใครยังไม่มีเมียจะมีลูกสาวได้ยังไงก็ลูกสาวพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงต้นตะเคียนท้ายไร่ใกล้กระท่อมที่ผมอยู่ไงลูกสาวพี่ผู้ใหญ่อยู่ในเขตไร่ของพี่ก็ต้องขอกันก่อนตามธรรมเนียมให้มันถูกต้องไอ้ที่เองพูดเดี๋ยวเองหมายถึงนางตะเคียนหรือยังไงก็จะมีใครที่อีกครับผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมมา3วันแล้วสวยจับตาจับใจเหลือเกินผิวงี้ขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดีไอ้ทวนนี่เองคิดจะลามปามกับนางตะเคียนจะแล้วนางตะเคียนเขาไม่ใช่คนนะเว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนเป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนมองมาได้ยังไงผู้ใหญ่โสเห็นหมอทวนขุนแผนมันกำเริบอหังกาไม่รู้อะไรควรไม่ควรแกก็หมั่นไส้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็เตือนสติไอ้ทวนเองเลิกคิดบ้าๆแบบนั้นสักทีเถอะนะผีนางตะเคียนน่ะไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นได้นะเองถ้าทำให้นางตะเคียนโกรธขึ้นมานะอาจจะถึงชีวิตอยู่นะขอเตือนไว้นะแทนที่ไอ้เจ้าจอมเจ้าชู้จะเกิดสติยังคิดมันหัวเราะอย่างขนองผมไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่ไอ้แค่ผีนางตะเคียนไม่เท่าไหร่หรอกคอยดูไปก็แล้วกันว่าผมจะเอานางตะเคียนมาเป็นเมียได้หรือเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้วผู้ใหญ่โสก็อดจะหวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิฤทธิ์นางตะเคียนร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับกำเริบเสบสารถึงขั้นจะเอานางตะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนาหมิ่นหยามผู้มีฤทธิ์ตรงแล้วอะไรจะเกิดกับมันหมอทวนขุนแผนนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายสินไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่คนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่าในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกแล้วคือขณะที่หมอทวนทำพิธีอยู่ในกระท่อมต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกราวกราวเหมือนหนึ่งจะหักโค่นทลายราบลงกับดินปฏิกิริยาน่ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิมแล้วต้นตะเคียนก็สั่นไหวเกลียวกราวเช่นเมื่อคืนก่อนแต่ดูมันว่าคืนนี้จะสั่นหนักยิ่งกว่าคืนแรกเช้าวันรุ่งขึ้นหมอทวนขุนแผนก็ออกจากกระท่อมด้วยท่าทางเป็นปกติดูกระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาเจอหน้าผู้ใหญ่โสจวนสำเร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่คืนนี้แหละนางตะเคียนไม่รอดมือฉันได้อย่างเด็ดขาดเลยคืนนี้ละผู้ใหญ่ก็ดูผู้ใหญ่โสก็พูดอะไรไม่ออกจะตักเตือนมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไอ้เจ้าหมอทวนลงมือทำการเกินเลยไปไกลแล้วแล้วก็ทีท่าที่มั่นใจทั้งไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ทำให้ผู้ใหญ่โสเองก็เกิดความลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าชู้อหังกาคนนี้มันจะสามารถสงบสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเคียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเคียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกราวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสแล้วก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้วนั่นก็คือสยบนางตะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมครามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้คว้าปืนลงจากบ้านพอดีมีชายชะกันลูกบ้านอีก 5-6 คนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบ ทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปกระท่อมหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผล่ประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนเนี่ยยืนถือดาบกวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วยตื่นกลัวสุดขีดแล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลน่ะมันยังใช้ดาบฟันอากาศครุ้มครามครุ้มครามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสากระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันจับตัวแม้จะจับตัวได้และกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยโอยเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอ่นเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนตายในลักษณะเหลือกลานตาเหลือกเบิ่งค้างเหมือนกับพบกับความน่ากลัวสยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ใหญ่โสและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้แล้วที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นผื่นไม่ผิดกับถูกมือทรงพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โสเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณเทพชูทับทองฟังว่าเมื่อเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนแล้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างที่สุดการเสียชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมมือของนางตะเคียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นการตายของคนที่คิดแต่เรื่องเจตนาลามกบัดสีโดยที่แบบนี้ฟ้าดินไม่ให้อภัยหรอกครับอย่าว่าแต่นางตะเคียนเลย